فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے. سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. قوم ثمود کا انجام. یہ صالح علیہ السلام کی طرف سے قوم کو تحدید ہو رہی ہے اس وقت جبکہ ان کی مخالفت اور تمرد اختیار کرنے کی وجہ سے وہ ہلاک کر دیے گئے، تو وہ ان مردوں کو خطاب کر رہے ہیں گویا کہ وہ سن رہے تھے. چنانچہ بخاری و مسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار بدر پر غالب آ گئے تو 3 دن وہاں قیام کیا تھا، پھر آخر شب میں وہاں سے چل پڑے اور قلیب یعنی کھائی پر ٹھہر گئے. یہ مدفن تھا کفار قریش کا. رسول اللہ اس مدفن کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ اے ابو جہل ابن ہشام، اے عتبہ، اے شیبہ، اے فلاں اے فلاں، کیا رب کے وعدے کو پورا ہوتا ہوا تم نے دیکھ لیا؟ میں نے اپنے رب کے وعدے کو ہمیشہ پورا پایا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، البتہ سن کر وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں. یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے. اسی طرح صالح علیہ السلام بھی اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیغام ربانی تمہیں پہنچا دیا، تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا کیونکہ تم حق بات کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. اسی لیے ارشاد ہے کہ میں نے تمہیں نصیحت کی تھی لیکن نصیحت تمہیں تو پسند ہی نہیں تھی. کسی مفسر نے ذکر کیا ہے کہ ہر نبی جس کی امت ہلاک ہو گئی ہو وہ حرم میں آ کر قیام پذیر ہو جاتا تھا. واللہ اعلم.